Güncelleme. Bir güncel sanat programı. Hazırlayan ve sunanlar Merve Çağlar ve Yavuz Parlar. Katkılarından dolayı Borusan Holding'e teşekkür ederiz. Merhaba, güncel sanat aktörlerini konuk ettiğimiz ve onları tanımak üzerine kurguladığımız güncelleme programındayız. Güncellemede biliyorsunuz normalde röportaj formatında sanatçıları, küratörleri, yazarları, bu işle ilgilenen kişileri ağırlayıp onlarla konuşuyoruz. Normalden farklı olarak aslında her ayın son bölümünde radyoyu bir sanat alanı olarak kullanıyoruz ve sanatçıları özel bir iş üretmeye, tabii ses işi ve bununla ilgili yayın yapmaya davet ediyoruz. Bu ayki davetimizi Nasan Tura yaptık. Evet, bugüne kadar katılanlar arasında Deniz Gül, Cevdet Erek, Işıl Eğri Kavuk, Nevin Aladağ, Aykan Safoğlu gibi sanatçılar şu anda, vardı. Evet, aklımıza gelmeyen kişiler de vardı. Hatice Güler Yüz geldi şu anda aklıma da. Nasan Almanya'da yaşayan bir sanatçı. O yüzden biraz da pratiğiyle de ilişkilendirerek onu ses işi yapma, yani davet etmenin uygun olduğunu düşündük. Kendisi de teklifimizi geri çevirmedi. Buradan kendisine teşekkür edelim. Biraz Nasan'ı tanıtalım. Ondan sonra Merve de özellikle bugünkü işiyle ilgili belki biraz bilgi verir. Nasan 1974'te Almanya'da Offenbach am Main'de doğuyor. Offenbach Sanat ve Tasarım Akademisi, Städter Schule, Frankfurt Sanat Akademisi'nden mezun oluyor. 2006'da Hessische Kulturstiftung bursunu kazanarak misafir sanatçı olarak bir yıl Londra'da yaşamış. İşte aslında tabii kendisi birçok hem kişisel hem de uluslararası sergilere katılan bir sanatçı. Berlin, Frankfurt, Darmstadt, Wiesbaden, Belgrad, Mexico City, bu şehirlerden bazıları, katıldığı önemli etkinliklerden de birkaçını sayayım. Liste uzun çünkü. 10. Uluslararası İstanbul Bienali var. 6. Taipei Bienali var. Berlin'deki Martin Gropius Bau Müzesi var. Şu anda da yani genel olarak da Berlin'de yaşayıp çalışan bir sanatçı. Biraz da işlerinden genel olarak bahsedersek. Genellikle işlerinde üretildiği sosyal koşulları yansıtan bir sanatçı. Güç ile muhalefet ilişkisi sembollerini, siyasi ideolojileri araştırıp işlerine dahil ediyor. Bunu biraz da kamusal alanla birlikte ilişkilendirerek yapıyor aslında. Kamusal eylem ve eylemsizlik arasındaki gerilimi pratiğinde oldukça hissediliyor. Genel olarak işleri de algıyla oynayan, nükteli tarafı olan, işte biraz da şakacı belki diyebileceğimiz, iletişimi de konu alan bir yandan, bu şekilde de okunabilecek işler. Daha önce İstanbul'da belki NASA'nın görüldüğü, yani yer aldığı sergilerden de, hı hı, çok kısaca bahsedersek, Galeri Mana'da bir kişisel sergide yer almıştı. Evet. Egeran Galeri'de de sanırım bir, hı hı, sergide yer aldı. İstanbul Modern'de bir karma sergide yer almıştı. Ama evet, Arter'de bir karma olabilir ama emin değilim. Evet. Ama ağırlıklı olarak tabii uluslararası sergiler yapıyor. Sergilere katılıyor diyelim. Berlin'de yaşadığı için biraz da. Bugün NASA'nın bizimle, yani güncellemede yayınlanmak üzere aslında, hı hı, ürettiği özel bir işi var. Bu Variationen von Kapital 2013'te Blaine & Southern Berlin galeride çok büyük bir mekana, aslında büyük ölçekli bir sergi alanı için özel olarak, mekanı özel tasarlanmış bir işti. Bu Karl Marx'ın Das Kapital'ine referansla 41 bin, aşağı yukarı 41 bin şekilde kapitalin yazılışı, 41 bin rastgele değil de rastgele olarak yazılışının ortalama 800 tane seçilmiş halini Nasan Tur kendi eliyle yazıyor. Yani varyasyonlarını. Hmm. Ve bunları da güncelleme programı için gönderdiği kayıtta Frankfurt ve Berlin'den bankacılar her birini teker teker okunuşlar, yazıldığı gibi okuyorlar. Tabii bazı yanlışlıklar yaparak okuyorlar, zorlanıyorlar okumakta. Ses kaydı da bundan oluşuyor. Biraz meditatif bir şey. Çünkü sürekli aynı kelimeyi farklı varyasyonlarını okudukları bir ses kaydı. Aslında sergideki durum da buydu. Yani aynı kelimenin sürekli tekrarlanması. Biraz emeğin sömürülmesine belki referans veriyor. Yani NASA'nın aslında işlerinin çok özünde bulunan bir kavramın çok net bir tasviri bu işte. Hem ses işi hem eserin hani kendisi. Büyük üretim sistemleri ve emeğin sürekli tekrarlanması aslında çoğunlukla üretim bantlarında. Evet, büyük üretimler, sanatçının da aslında bir bakıma kendi işini tekrarlaması da belki o şekilde algılanabilir. Evet, kendisi de neticede her bir kelimeyi kendisi tek başına yazarken, uygularken, yani 800 tane şu anda ama varyasyon olduğu için belki de devam da edebileceği bir seri olarak sürekli tekrarladığı bir seriden bahsediyoruz. Şu anda 20 dakikalık bir kayıt dinleyeceksiniz ve bu kayıtta da Kapital'in, biraz önce söylediğimiz üzere, bankacıların seslendirdiği kayıtlar. İyi dinlemeler diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere diyelim. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Teşekkürler. Kapital. Kapital. Kapital. Kapital. Kapital. Kapital. Kapital. Kapital. Kapital. Kapital. Kapital. Kapital. Kapital. Kapital. Kapital. Kapital. Kapital. Kapital. Kapital. Kapital. Kapital. Kapital. Kapital. Kapital. Kapital. Kapital. Kapital. Kapital. Kapital. Kapital. Kapital. Kapital. Kapital. Kapital. Kapital. Kapital. Kapital. Kapital. Kapital. Kapital.